gode autane wazirin waka gaskiya ne wannan harraba da saraki wanda ba kowa ba ba su fika ko ga ado ba ba su fika ko ga kuɗi ba ba su fika ko sunna ba sarakin samaran agege katanar iro ina mazan suke ɗan nema su zo su gaida mai alfarma sarkin samaran ba kowa ba kai a shaki dan maza sai ga maza ba zan ki in yiwa mata ba dan bari idan kuka zini a auta wazir ba kowa ba in ki data na kan wasarauta ba zan kiwa mai nema ba ba zan ce ina da kuɗi ba ba zan ce ba ni da kuɗi ba ba zan so a ce waƙar da na yi ta aji ta ba a biya ba amma dai ka saurara a sallu ka salura ka gane sarakin samara a gege bai zo da wasan ba kai ashe yan maza sai tuba da sun ganka yi ba in ce janaral kai iro kana burge kowa masoyin ma'aikin Allah kana nan da baiwa kana ba su girma su ma suna ba ka girma janaral kana ba su girma iro tafi da sun ba ka girma kai ma kai kana nan da girma ga muje kana dauke sara dai kana nan iro to ba mu saura janaral kana ba su girma iro tafi da sun ba ka girma kai ma a shaka da mu lakin da sarki kake nan ma tafiyar ka ai kallo janar iran ba mai girma su tafi kana ba su girma iro tafi da sun ba ka girma kai ma kai a shato ka ne na zurfa kake ka zo mai girma idan za a nema sai dai gida masu girma irin su tafi kana ba su girma iro tafi da sun ba ka girma kai ma muje labule sirrin daki maza ba su cimma muje lafiya sarar ka suke kana da girma na fashin tamawa ne mutun ya kara kuma wuta kai kake haka iro janaral kake kuma sarki na samarin a gege mai hidima Allah ya riga mata so muje lafiya garin sarki wanda ba kowa ba ba su fika ko ga ado ba ba su kai ka ko ga kuɗi ba ba su fika ko sunna ba sarkin samarin a gege katanar iro ina mazan suke ɗan nema su zo su gaida mai alfarma sarkin samari ba kowa ba ya shigo zan zuwa sarki in ka zo wani baban za ba da na jiyo suna ta kururuwa sarki ashe ba ka zo ba ashe kana a gure ka kan sana zuwa ba wai ba tanar na ce iro tafi idan ka ba kariya ba buru na gawa za ya cika ya danna ka ban samu ba rugum kai kake babban motsi yanayin ka ba kowa ba kai mu ce lafiya an kaka mai da dan wanne ya zama naka idan an ka ce ga ira tafi da dolan su za su jira ka idan har ka zo guri komai yawa dole zafi a ganka sarkin samarin a yage na Lagos ana zancen ka je janaral iro tafi da Allah riga ma na baba ali min tallabal zana ya ba ma baba ali min tallabal sai ali baba ali min tallabal ka isa ka zama duniyar wai isa ka cika dukkanin mai cika tashi mu je zuwa da ali min tallabal sai ali ya fatar ka comfortable zauna kai comfortable sannan a gaida min tallabal Allah riga wa baba ali tallabul sai ali na gode ga alfasina na gode nai tambare ina alfasina mazajen duniya na gare ga auta auta masu yin tambare na zo kai ma ina gaishe ka alfasino ina yaba girma ita ka muje na sarki samarin ba mai alfarma sarkin samarin a gege Allah riga jama'a sarki wanda ba kowa ba ba za su fika ko ga ado ba ba za su kai ka ko ga kuɗi ba ba za su fika ko sunna ba sarkin samarin a gege ga janar iro ina mazan suke ɗan nema su zo su gaida mai alfarma sarkin samarin ba kowa ba sarkin samarin a gege kai zaman ka komai daidai janaral iro tafi da taka muje daidai dai kai dai saraki kananan mutanen kana ban girma kai waka idan ka sarauta ce auta wazir ka dauko sarauta idan har ta kai auta na kan gida sako aure idan har za a yi shi farko akan yi da baiko dalilin uwa sarkin samarin babbar giwa sarki wanda ba kowa ba ba za su fika ko ga ado ba ba za su kai ka ko ga kuɗi ba ba za su fika ko sunna ba sarakin samarin a gege katanar iro ina mazan suke ɗan nema su zo su gaida mai sarkin sama da ba kowa ba.